فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم กลุ่มต่างๆได้ขัดแย้งระหว่างกันเองดังนั้นความหายนะจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อมีการชุมนุมแห่งวันอันยิ่งใหญ่เถิด أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين พวกเขาได้ฟังอย่างชัดและเห็นอย่างชัดอะไรอย่างนั้นวันที่พวกเขาจะมาหาเราแต่ถ้าว่าในวันนี้บรรดาผู้อาธรรมอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون และเจ้าจงเตือนพวกเขาถึงวันแห่งความเสียใจเมื่อกิจการนั้นถูกตัดสินโดยที่พวกเขาอยู่ในการหลงลืม إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ แท้จริงเราอัลเลาะห์เป็นผู้ครอบครองมรดกแห่งแผ่นดินและผู้ที่อยู่บนแผ่นดินและพวกเขาจะถูกนำกลับมาอย่างเรา وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا จงรำลึกถึงเรื่องของอิบรอฮีมที่อยู่ในคัมภีร์แท้จริงเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นศาสดา إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا และจงรำลึกถึงขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขาว่าโอ้พ่อจ๋า ทำไมท่านจึงเคารพบูชาสิ่งอื่นที่ไม่ได้ยินและไม่เห็นและไม่ให้ประโยชน์อันใดแก่ท่านเลย يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا โอ้พ่อจ๋าแท้จริงความรู้ได้มีมายังฉันแล้ว ซึ่งไม่เคยมีมาอย่างท่านดังนั้นจงเชื่อฟังปฏิบัติตามฉันเถิดฉันจะนำท่านสู่ทางที่ราบรื่น โอ้พ่อจ๋าอย่าเคารพบูชาชัยฏอนเป็นอันขาดแท้จริงชัยฏอนนั้น มันดื้อรั้นต่อพระผู้ทรงกรุณา يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا โอ้พ่อจ๋าแท้จริงฉันกลัวว่าการลงโทษจากพระผู้ทรงกรุณาจะประสบแก่ท่านแล้วท่านก็จะเป็นสหายของชัยฏอน قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا เขาบิดากล่าวว่าเจ้ารังเกียจพระเจ้าทั้งหลายของฉันกระนั้นหรือโอ้อิบรอฮีมเอ๋ยหากเจ้าไม่หยุดยั้งจากการตำหนิแน่นอนฉันจะขว้างเจ้าด้วยก้อนหิน และเจ้าจงไปให้พ้นจากฉันเถิดกอลาซะลามุนอะลัยกะซะอัสตัฆฟิรุลักะร็อบบีอินนะฮูกานะบีฮะฟียาเขาอิบรอฮีมกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านฉันจะขอไพยโทษจากพระผู้พิบาลของฉันให้แก่ท่านแท้จริง وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا และฉันจะปลีกตัวออกจากพวกท่านและสิ่งที่พวกท่านวิงวอนขออื่นจากอัลเลาะห์และฉันจะขอวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของฉัน فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ครั้นเมื่อเขาปลีกตัวออกไปจากพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาอื่นจากอัลเลาะห์แล้วเราได้ประทานอิสฮากและยากูบให้แก่เขาและแต่ละคนเราได้แต่งตั้งให้เป็นศาสดา วะวะฮะบนาละฮุมมิรเราะห์มะตินาวะจะอัลนาละฮุมลิซานศิดกิอะลียา และเราได้ความเมตตาจากเราแก่พวกเขาและเราได้ทำให้พวกเขาได้รับการกล่าวขวัญที่ดีในหมู่มนุษย์ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا และมูฮัมหมัดจงกล่าวถึงเรื่องของมูซาที่อยู่ในคัมภีร์แท้จริงเขาเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเขาเป็นศาสนทูตเป็นศาสดา وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا และเราได้เรียกร้องเขาจากด้านขวาของภูเขาตรุษและเราได้เขาเข้ามาใกล้ชิดเพื่อพูดกับเขาโดยตรง وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا และเราได้ความเมตตาของเราแก่เขาโดยให้พี่ชายของเขาคือฮารูนเป็นศาสดา วัซกุรฟิลกิตาบิอิสมาอีลอินนะฮูกานศอดิกัลวะอ์ดวะกานรอซูลันนบียา และมูฮัมหมัดจงกล่าวถึงเรื่องของอิสมาอีลที่อยู่ในคัมภีร์แท้จริงเขาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อสัญญาและเขาเป็นศาสนทูตเป็นศาสดา วะกานะยะอ์มุรอะห์ละฮูบิศอลาติวัซซะกาติวะกานะอินดะร็อบบิฮิมัรฎียา และเขาใช้กลุ่มชนของเขาให้ปฏิบัติละหมาดและจ่ายซะกาตและเขาเป็นที่โปรดปรานณที่พระผู้อภิบาลของเขา วะซกุรฟิลกิตาบิอิดรีซอินนะฮูกานะศิดดีกันนบียา และจงกล่าวถึงเรื่องของอิดริสที่อยู่ในคัมภีร์แท้จริงเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นศาสดาและเราได้ยกย่องเขาไว้ในตำแหน่งอันสูงส่ง อูลาอิกัลลซีนอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมมินันนบียีนมินดุรริยะติอาดัมวะมิมมันوَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ชนเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานพวกเขาให้เป็นศาสดาที่มีเชื้อสายมาจากอาดัมและจากเชื้อสายที่เราได้บรรทุกไว้ในเรือกับนัวและจากเชื้อสายของอิบรอฮีมและอิสราเอลและจากเชื้อสายผู้ที่เราได้ให้ทางนำและเราได้คัดเลือกไว้แล้วเมื่อบรรดาองค์การของพระผู้ทรงกรุณาถูกอ่านแก่พวกเขาพวกเขาจะก้มลงกราบและร้องไห้ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ภายหลังจากพวกเขาชนชั่วก็ได้สืบช่วงต่อมาพวกเขาได้ละทิ้งละหมาดและปฏิบัติตามความใคร่ต่อมาพวกเขาก็ประสบกับความหายนะ อิลลามันตาบวะอามะนะวะอะมิลศอลิฮันฟะอูลาอิกะยะดุคูลูนัลญันนะตะวะลายุซลามูนชัยอา เว้นแต่ผู้ขออภัยโทษและศรัทธาและกระทําความดีชนเหล่านั้นจะได้เข้าสวนสวรรค์โดยที่พวกเขาจะไม่ได้รับความอธรรมแต่อย่างใด ญันนาติอะดลินัลลตีวะอะดัรเราะห์มานอิบาดะฮูบิลฆอยบอินนะฮูกานะวะอ์ดูฮูมะตียา สวนสวรรค์อันสถาพรซึ่งพระผู้ทรงกรุณาทรงสัญญากับปวงบ่าวของพระองค์ด้วยความเร้นลับซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าจริงสัญญาของพระองค์นั้นจะมีมาอย่างแน่นอน لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا พวกเขาจะไม่ได้ยินสิ่งไร้สาระในนั้นนอกจากคำทักทายที่เป็นความสันติและสำหรับพวกเขาจะได้รับเครื่องยังชีพของพวกเขาในนั้นทั้งในยามเช้าและยามเย็น ทิลกัลจันนะตุลละตีนูริซุมินอิบาดินามันกานะตะกียาน ั่นคือสวนสวรรค์ที่เราได้ให้เป็นมรดกแก่ปวงบ่าวของเราที่มีความยำเกรง วะมานะตะนัซซะลุอิลลาบิอัมริร็อบบิกله ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا และเรายิบรออีนไม่ได้ลงมาเว้นแต่ด้วยพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของเจ้าสำหรับพระองค์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ระหว่างเบื้องหน้าของเราและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของเราและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นไม่เคยหลงลืมสิ่งใดเลย รับบุสสมาวาติวัลอัรฎิวะมาบัยนะฮุมาฟะอบุดฮุวัสตะบิรลิอิบาดะติฮิฮัลตะอ์ลัมละฮูซะมียา พระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองดังนั้นเจ้าจงเคารพภักดีต่อพระองค์และจงอดทนต่อการเคารพภักดีต่อพระองค์เจ้ารู้หรือว่ามีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์บ้าง ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا และมนุษย์ผู้ปฏิเสธกล่าวว่าเมื่อฉันตายไปแล้วฉันจะถูกให้ออกมาในสภาพมีชีวิตจริงหรือ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا มนุษย์ไม่คิดบ้างหรือว่าแท้จริงเราอัลลอฮ์ได้บังเกิดพวกเขามาแต่การก่อนโดยที่เขาไม่ได้เคยเป็นสิ่งใดมาก่อนเลย ฟะวะร็อบบิกะละนะห์ชุรันนะฮุมวัชชะยาตีนซุมมะละนุห์ฎิรันนะฮุมฮาวละจะฮันนะมะจิตียา ดังนั้นขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าแน่นอนเราจะชุมนุมพวกเขาพร้อมด้วยบรรดาชัยฏอนแล้วเราจะนำพวกเขาให้มาคุกเข่าอยู่รอบรอบนรก ซุมมะละนันซิอันนะมินกุลลิชีอะตินอัยยุฮุมอัชัดดุอะลัรเราะห์มานอิตียา แล้วแน่นอนที่สุดเราจะดึงออกจากทุกๆคณะใครในหมู่พวกเขาที่ดื้อรั้นที่สุดต่อพระผู้ทรงกรุณา ซุมมะละนะห์นุอะอ์ลัมบิลลาดีนะฮุมเอาลาบิฮาซินียา แล้วแน่นอนที่สุดเรารู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้าไปอยู่ในนรก วะอิมมินกุมอิลลาวาริดุฮาวะอิมมินกุมอิลลาวาริดุฮากานะอะลาร็อบบิกะฮัตมัมมักฎียา และไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้านอกจากจะเป็นผู้ผ่านเข้าไปในนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แน่นอนแล้วสำหรับพระผู้อภิบาลของเจ้า ซุมมะนุนัจญิลละดีนัตตะกาวะนะดะรุฎฎอลิมีนฟีฮาจิซียา แล้วเราจะให้บรรดาผู้ยำเกรงรอดพ้นแล้วเราจะปล่อยให้บรรดาผู้อาธรรมคุกเข่าอยู่ในนรกนั้น วะอิดาตุตลาอะลัยฮิมอายาตุนาบัยนาตินกาลัลละดีนกะฟะรูลิลละดีนอามะนูأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا เมื่อองค์การทั้งหลายอันแจ่มแจ้งของเราถูกอ่านขึ้นแก่พวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าฝ่ายใดในสองฝ่ายนี้จะมีฐานะเหนือกว่าและมีเกียรติทางสังคมมากกว่า วะกัมอะห์ละกนาก็อบละฮุมมินกอรนินฮุมอะห์ซะนอะซาซาวะริยา และกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนพวกเขาโดยที่พวกเขามีสิ่งของเครื่องใช้และรูปร่างดีเลิศกว่าก ุลมันกานฟิดดะลาลติฟัลยัมดุดละฮุรเราะห์มานมัดดาฮัตตาอิซาเราะอูมายูอะดูนอิมมัลอะซาบวะอิมมัสซาอะ فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا และจงกล่าวเถิดผู้ที่อยู่ในความหลงผิดนั้นพระผู้ทรงกรุณาจะทรงผ่อนผันให้พวกเขาสักระยะหนึ่งจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ถูกสัญญาไว้ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษในโลกนี้หรือจะเป็นการลงโทษในปรโลกแล้วพวกเขาก็จะรู้ว่าใครจะมีสภาพที่ชั่วร้ายกว่าและมีกำลังผลน้อยกว่า วะยะซีดุลลอฮุลละดีนะฮตะดาวฮุดาวัลบาคียาตุศศอลิฮาตุค็อยรุนอินดะร็อบบิกะทะวาบันวะค็อยรุมมะรดดา แล้วอัลเลาะห์ทรงเพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่อยู่ในแนวทางนั้นและการงานที่ดีที่มั่นคงนั้นดียิ่งหน้าที่พระผู้อภิบาลของเจ้าในการตอบแทนรางวัลและดียิ่งในการกลับไปสู่พระอง ค์ เจ้าเห็นหรือไม่ว่าผู้ที่ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราแล้วเขากล่าวอ้างว่าฉันจะรับทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้น أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا เขาล่วงรู้สิ่งเร้นลับหรือว่าเขาได้รับคำมั่นสัญญาจากผู้ทรงกรุณา كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا เปล่าเลยเราได้บันทึกสิ่งที่เขากล่าวและเราจะเพิ่มการลงโทษแก่เขาอีกระยะหนึ่ง ونرثه ما يقول ويأتينا فردا และเราจะรับช่วงสิ่งที่เขากล่าวไว้จากเขาและเขาจะมาหาเราอย่างโดดเดี่ยว واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا และพวกเขาได้ยึดเอารูปปั้นต่างๆเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์เพื่อที่จะเป็นพลังอำนาจให้แก่พวกเขา คัลลาซะยักฟุรูนบิอิบาดะติฮิมวะยะกูนูนอะลัยฮิมดิดดา เปล่าเลยรูปปั้นเหล่านั้นจะปฏิเสธการเคารพบูชาของพวกเขาและพวกมันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขา อะลัมตะรออันนาอัรซัลนัชชะยาตีนอะลัลกาฟิรีนตะอุซุฮุมอัซซา เจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงเราได้ปล่อยให้ชัยฏอนมีอำนาจเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อมันจะได้ยุแย่เทศเพื่อมันจะได้ยุแย่พวกเขาอย่างจริงจัง ฟะลาตะจัลอะลัยฮิมอินนะมานะอุดละฮุมอัดดา ดังนั้นเจ้าอย่าได้เร่งร้อนลงโทษต่อพวกเขาแท้จริงเราได้นับวันที่เหลือไว้สำหรับพวกเขาแล้วด้วยการนับที่แน่นอน ยามะนะห์ชุรุลมุตตะกีนอิลัรเราะห์มานวัฟดา วันที่เราจะรวบรวมบรรดาผู้ยำเกรงมาชุมนุมต่อหน้าพระผู้ทรงกรุณาเป็นกลุ่มๆ วะนะซูกุลมุจริมีนอิลาญะฮันนะมะวิรดา และเราได้ไล่ต้อนบรรดาผู้ที่มีความผิดไปยังนรกอย่างสัตว์ที่กระหายน้ำเป็นฝูงฝูง ลายัมลิกูนัชชะฟาอะตอิลลามันอิตตะคอดอินดัรเราะห์มานอะฮดา พวกเขาไม่มีอำนาจในการช่วยเหลือนอกจากผู้ที่ได้ทำสัญญาไว้กับพระผู้ทรงกรุณาเท่านั้น วะกอลุตตะคอดอัรเราะห์มานวะลาดา และพวกเขายะฮูดและนะซอรอกล่าวว่าพระผู้ทรงกรุณาทรงตั้งพระบุตรขึ้นเพื่อพระองค ์ لقد جئتم شيئا إدا แน่นอนที่สุดพวกเจ้าได้นำมาซึ่งสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งใหญ ่ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا บรรดาชั้นฟ้าแทบจะพังทลายลงมาและแผ่นดินก็แทบจะถล่มลึกลงไปและบรรดาขุนเขาก็แทบจะทลายลงมาเป็นสิ่งๆที่พวกเขายัดเยียดพระบุตรต่อพระผู้ทรงกรุณาและไม่เป็นการบังควรแก่พระผู้ทรงกรุณาที่พระองค์จะทรงตั้งพระบุตรขึ้น อินคุลลุมันฟิสสะมาวาติวัลอัรฎิอิลลาอาติรเราะห์มานอับดา ไม่มีผู้ใดในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเว้นแต่เขาจะมายังพระผู้ทรงกรุณาในฐานะบ่าวคนหนึ่งเท่านั้นแน่นอนที่สุดพระองค์ทรงรอบรู้ถึงพวกเขาและทรงนับพวกเขาอย่างถี่ถ้วนไว้แล้ว ว่าคุลลุฮุมอาตีฮิยอมัลกิยามะติฟัรดา และทุกคนในพวกเขาจะมายังพระองค์ในวันกิยามะอย่างโดดเดี่ยว อินนัลละดีนอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติซะยัจอะลุละฮุมุรเราะห์มานุดดา แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นพระผู้ทรงกรุณาจะให้ความรักใคร่แก่พวกเขา แต่อินนะมายัสซัรนาฮูบิลิซานิกะลิตุบัชชิรบิฮิลมุตตะกีนลิตุบัชชิรบิฮิลมุตตะกีนวะตุนซิรบิฮิกอมัลลุดดา แท้จริงเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นภาษาที่ง่ายแก่เจ้าเพื่อว่าเจ้าจะได้นำมันไปแจ้งเป็นข่าวดีแก่บรรดาผู้ยำเกรงและเจ้าจะได้นำมันไปตักเตือนในชุมชนที่ดื้อรั้น และ กี่มากน้อยแล้วจากประชาชาติในอดีตที่เราได้ทำลายพวกเขาเจ้าได้เห็นผู้ใดในหมู่พวกเขาหรือได้ยินเสียงกระซิบของพวกเขาบ้างไหม